राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल अष्टमी रविवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 19 दिसंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम ऊपर से संसार कहते हैं वासुदेव। वासुदेव सर्वम है, वो सर्वम में रहेगा, वासुदेव में रहेगा। बंधन क्या है? दूसरी सत्ता माने बंधन है। मुक्ति वही है जो छूट जाए, सब बंधन सब छूट जाए। मुक्ति बाद है भक्ति, भक्ति में वर्तमान प्रेम, कभी भक्ति में अद्वैत, कभी द्वैत, कभी एकता, कभी दो दो बन के विरह होता है, एक बन के आनंद होता है, वो वर्तमान प्रेम होता है, वर्तमान प्रेम। भगवान का मीठा रहना ये भजन है, भगवान को अच्छा लगे, प्यारा लगे, ये भजन है। पन्नगार सुनो भजन दूसरा दूसरा है, प्रेम समान भजन में है। केवल भगवान है आकर्षण, अस विचार ही पुण्य पुण्य बने करते राम गुणगान, भगवान गुणगान करने। राम जी मीठा है, मीठा अच्छा है, प्यारा है, भगवान लगे, भगवान नाम प्यार लगे, भगवान का गुण प्यार लगे, भगवान का यश प्यार लगे, संसार में वे बड़े भागी है, भगवान का प्रेम हुआ है। अश्व सारी पूरी पूरी मुनि करते राम भगवान। खास बात यह है कि सत्ता एक ही है, शास्त्र में तीन तरह सत्ता आती है, एक वास्तविक सत्ता, एक व्यवहारिक सत्ता, एक प्रतिभाषी सत्ता। जैसे दर्पण में मुख देखता है वो प्रतिभाषी सत्ता है, जैसे व्यवहार होता है वो है व्यवहारिक सत्ता, और परमात्मा सत्ता एक है, वास्तविक सत्ता एक है। भयंकूता नाम असम सर्वे सुज्ञेम दूरस्थम शांति प्राणों के बाहर भीतर ऊपर नीचे सब परमात्मा चराचर प्राणी भी वही दूर से दूर नजीक नजीक वही ऐसे परमात्मा का अनुभव है। दूर से दिख जाए दिखने पर वासुदेव सर्वम दूसरे उसने देखे तो सर्वम नहीं वासुदेव सर्वेन्द्रिय गुणाभाषम सर्वेन्द्रिय असतम सर्वित्व निर्गुण गुण बहुत संतों ने कृपा की है, गीता आदि ग्रंथ पढ़ कर दिए, बड़ी भारी कृपा अरे कृपा है। परमात्मा की तरफ दृष्टि होने से तृप्ति हो जाती, तृप्ति लाभन को छोटा सभी बात छोटा सब लाभन कोई अंत नहीं। वाह कर जब ते ये सचित्तम तभीक्षम अर्थिक विलज उद्घाटित तो भवनम बुरा। जैसे सूर्य जिस देश में जाता है उससे दिन हो जाता है, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय दूरस्थम शांति के साथ होता है, तो ही बढ़िया बात दूर से दूर श्री वीर बहुत अवितम छंदो भविवृत्ति पृथक महात्माओं ने कृपा करी है बहुत रीति से शोभन हुआ वेदों में शास्त्रों में संतों की वाणी में अश्री उसका शुभ है नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य ये आदर्श शुभ है सब आदेश लोग दो भाव कर दिया आदर्श में अर्थ भाव नहीं देते इसी सत्ता है नहीं हरदम मदद हरदम सत्ता भाव नहीं देते सदवस्तु का भाव नहीं होता है जो तुम्हें असत्य जंतो मरियांति संत असत्य जंतो मरियांति संत वशिष्ठ जी ने मना किया राम जी ने कहा उसे बंद करो तो चुप हो गया वशिष्ठ बंद कर दिया योग वशिष्ठ में पांच प्रकरणों में बहुत विचित्रता से बन गया जन्म सफल हो जाए मानव जमा भगवान ने सब कई भगवान दो हेतु भगवान आपसे अब है भगवान की लीला देखी जाए तो लीला देखने बड़ा आश्चर्य आता है विलक्षण बात है भाई लीला की ध्यान दीजिए बहुत विचित्र मांग है एक सज्जन थे वो दस भूल गए लोग गए लोग बिना रस्ते चढ़ जाते उनसे जैसे चावल है साफ तरफ जंगल पर्वत थोड़ा साग अब बने राजा सिंह बाघ चल जाएंगे बस खत्म कर देंगे नदी बह रह जाएगा नदी के भीतर पर्वत पहाड़ पत्थर कैसे बताए सजना है घास का भाड़ा लिए हुए क्या है खजल था असर में बताओ था आज ऑफिस में कैसे विशिष्ट लीला घास का घास दाता लिया हुआ फिर वो बस घास लाया हुआ है तो ये मारे गया अच्छा लग रही तुम्हें कृपा है घबरा गए घबरा मैंने कोई ठिकाना नहीं किसको पूछे कहते था मैं आओ मैं बताऊं उमा राम समय तुझे माई गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाई ऐसा कोई माई नहीं है रामदेव समय रामदेव सन्मुख हो राम सभी तो जन्म खोट या नाश सूर्य आने पर सब प्रकाश आ जाता है सब ऐसे भगवान की कृपा होती है। ऐसी बात है संपूर्ण जीवों पर कृपा है भगवान की, पापे से पापे पर भी पुण्याश में पुण्यक्ष सुखद मित्र उदासीन आदि मध्य सदेश बंधु साधु सभी से पापे समुद्र विशेष चेताते भगवान कृपा करते हैं। तैरना में भी बड़ी भारी कृपा है लोग प्राणी मात्र के शुद्ध शुद्धम स्वरूप होता नाम सब प्राणी क्योंकि सब मम प्रिय सब मम चाहे सब भगवान है सब भगवान बारह माँ को समझता नहीं।